بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب. بعد از اینکه خداوند عزوجل به شما نصرت بده، دشمن شما را هم هلاک میکند. دشمن شما را هم چی میکند؟ هلاک میکند، چنانچه دشمن سرسخت رسول الله را صلی الله علیه وسلم، ابو لهب را الله عزوجل چطور هلاک کرد؟ تبت یدا ابی لهب و تب. جمله اول جمله دعایی هست، جمله دوم جمله خبریه هست. الله ابتدا جمله دعایی بیان می فرماید هلاک باد دو دست ابو لهب، هلاک باد، این دعایی هست، و تب این خبریه هست، هلاک شد یعنی دعاش تمام شد، هلاک شد. وقتی خدا گفته هلاک باد دیگه هلاک شد، تمام میشد. ابو لهب بیچاره عموی حقیقی رسول الله بود، اما از همه بیشتر مخالفت و دشمنی داشت. زنش که به نام ام جمیل بود، این بدبخت اینقدر تحریک میکرد شوهرش را، هر روز میگفت این برادر زاده داره دین ما را خراب میکنه، هر روز ابو لهب را میفرستاد تو خانه، نمیگذاشت که بره و بر علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مردم را تبلیغ بکنه. یکی از اصحاب میگه من اون زمان ایمان نیاورده بودم، در یکی از بازارها دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم جلو هست و میگه که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم به سوی توحید بیایید شما رستگار میشید. دیدم یک آدم خوش چهره و خوشگلی پشت سرش هست، میگه مردم حرف اینو گوش نکنید دیوانه هست. من گفتم این کیه؟ گفت عمویش هست، ابو لهبه. هر جا که رسول الله میرفت این پشت سر میره میگه دیوانه هست، این برادرزاده منه، من میشناسم، دیوانه هست، حرفش را گوش نکنید. هر جا مبارزه میکرد. و اون جایی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مردم را جمع کرد و فرمود که آیا اگر به شما بگم که از پشت این کوه صفا دشمنی و لشکری می آید و به شما حمله می کند، آیا مرا تایید می کنید یا تکذیب؟ همه گفتم ما جربناک الا صدقا، ما بغیر از صدق و راستی دیگه تجربه دیگه در شما نداریم، شما همیشه صادق بودی، محمد صادقی، محمد امینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود پس یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما لا اله الا الله بگید و بر این اعتقاد و باور باشید رستگار میشید. ابو لهب اولین کسی بود که مخالفت کرد، گفت تبا لک یا محمد علی هذا جماعتنا، العیاذ بالله، خاکم بدهن، یعنی ای محمد هلاک شوی، به این خاطر ما را جمع کردی. الله عز و جل جواب داد تبت یدا ابی لهب، دو دست ابو لهب تباه باد، دو دست کنایه از بدنش است، از وجودش است، و تب هلاک شد. قال الفراء التب الاول دعاء والثاني خبر كما يقال اهلكه الله وقد هلك، خدا او را هلاک کند و هلاک شد. ما اغنى عنه ماله وما كسب، الله می فرماید مالش به او فایده نبخشید. ما اغنى عنه ماله، پولدار بود، مالدار بود، اثران بود، و ما کسب، آنچه که کسب کرده بود یعنی اعمال شرکی و کفریه برایش فایده نداد. ابو لهب را میگویند آخر مریض شد، در کتاب های سیرت نوشته مریض شد و چنان مریض شد که گند گرفت، هیچ کس از زن و بچه نزدیکش نمیرفت و اونجا پوسید، خراب شد. بعد از مدتی مرد و کسی خبر نداشت که مرده، بعدن هیچ که نمیتونست نزدیکش بره. به یک غلام افریقایی چند تا شتر دادند که تو از اینجا ببرش یک جایی دفنش کن. اون چند شتر گرفت و این کار را کرد. لذا الله عز و جل می فرمای وقتی که عذابم، اصل عذاب این دنیا نیست، اصل عذاب آخرت است. مالش و اعمال شرکی و کفریش هیچ فایده برش نداشت. سیصلا نارن ذات لهب، به این خاطر بی میگه ابو لهب. الله می فرماید که ان قریب داخل میشه در آتشی که ذات لهب دالای شعله هست. لهب به شعله میگویند، آتش شعله زن. این صاحب اون آتشه، این مال اون آتشه، خوراک اون آتشه. و امرأته، و همچنین زنش. الله می فرماید زنش که یکی از زنهای بدتینت و دشمنان سرسخت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حمالت الحطب، زنش که قرآن از او تعبیر کرده به حمل کننده هیزم ها، هیزم کش و هیزم چین بود. به چه معنا؟ بعضی میگن به معنی حقیقی هست، یعنی همیشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر جایی که عبور میکرد رد میشد، جلوی راه آن حضرت هیزم مینداختن، جلوی خانه رسول الله هیزم مینداختن، وقتی که نماز میخواند بر آن حضرت هیزم مینداختن. و بعضی میگن این معنی کنایی هست اینجا، و بیشترمون معنی کنایی هست. هیزم کسی میاره که آتش روشن بکنه، آتش افروخ، کسی که افروزنده آتش باشد، روشن کننده آتش باشد. معنیش اینه که این همیشه این بدبخت آتش اختلاف را، آتش کینه بر کینه رسول الله را در قلب شوهرش پیدا میکرد، هی تحریک میکرد، هی شوهرش را این مجبور میکرد. حمالت الحطب بود. به سخنچین هم حمالت الحطب میگویند، به همین دلیل که اون آتش جنگ را روشن میکنه بین جماعت ها، بین افراد، بین انسان ها. اینم آتش روشن کن بود، اینم سخنچین بود، همش میامد شوهرش را تحریک میکرد. الله میفرمد فی جیدها حبل من مسد، در گردنش حبلی و ریسمانی من مسد. مسد میگن اون ریسمانی را که بافته شده، یک بعضی رشته هایش نخل، از عرض کنم که برگ های نخل خرما هستند، و بعضی رشته هایش از چی هستند؟ از نخو، از پشم به اصطلاح، یعنی مخلوطه. این ریسمان خیلی سخت و محکم میشه، یعنی چنان ریسمانی برگردنش هست و در وسط جهنم آویزان هست که این ریسمان هرگز کنده نمیشه، همیشه اونجا به این شکل عذاب داده میشه.